широким своим упрощением не нам дає силу підніматися і йти далі. Слава Богу, нашу. Сестри, сьогодні будемо слухати Слово Господнє. Якщо у вас будуть виникати запитання, ви зможете написати записочку, передати сюди сестричкам, ось, щоб ми обов'язково постараємося послужити вам відповіді настільки, наскільки Господь дасть мудрості. Ми є в сім'ї, ми всі є дочки одного отця, тому з впевненістю можете ті питання, які вас турбує, можливо, запитання якесь особисте, можете не підписувати своє ім'я, але, будь ласка, давайте дамо можливість Господу послужити нам і навіть в тому, що нас турбує, якісь запитання. Добре? Домовились? Домовились? Так. Так, так. А то я не знаю, чи ми домовились, чи не домовились. Добре. Відкриваємо Слово Господнє в Євангелії від Матвія, 6 розділ. Євангелія від Матвія, 6 розділ. Слово Господнє каже так. Коли ви прощатимете людям їхні провини, з 14 по 15 вірш, перепрошую, Матвія 6, 14 по 15 вірш. Каже Слово Господнє, коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Дуже категорична заява нашого Господа Ісуса Христа. Він говорить настільки сильно, настільки категорично, що стає страшно. Коли ми розуміємо, що це говорить сам Господь, і як нам не хотілося пом'якшити цей вірш, щоб він звучав трошки приємніше, і щоб нам залишилась там якась така дірочка, через яку ми могли б пролізти без прощення, то практично такого не залишається. Дуже важливо, сестри, приймати Слово Боже таким, як воно є, не пропускаючи його через свій досвід і через своє особисте розуміння. Тому що наш досвід, він є суб'єктивний, і наше розуміння є дуже частковим. Слово Господнє говорить про повноту Божого об'явлення, дає нам повноту Божого об'явлення, тому важливо, щоб його сприймали таким, як воно є. Бог створив світ впорядкований. Він дав об'єктивні закони і принципи для того, щоб світ функціонував. Якщо проходить збій в чомусь, то проходить зразу ж ланцюжок збоїв в усьому. Тому, як закони фізики є незмінно правдиві і передбачувані, коли ми кидаємо яблуко, ми не очікуємо, що воно полетить вверх, правда? Ми знаємо, що воно впаде на землю. Закони фізики є незмінно правдиві і передбачувані. Так само, сестри, і духовні закони є правдиві і передбачувані. Чи не було б безглуздим, якби наші правителі, скажімо, зібралися президенти всіх країн, сіли разом і вирішили голосуванням відмінити закон всесвітнього тяжіння? І якби всі проголосували «за», вони б сказали, всі, нам заважає тяжіння, давайте його усунемо, і всі президенти проголосували за те. Змінилося б щось? Вони були посміяні, правда? Тому що те, що Господь заклав, воно є незмінним, і тільки Він має владу над цими законами. Так само, як саме через те ми з вами тримаємося землі і не вилітаємо в космос. Ми можемо, коли ми виходимо з відомої молитви, ми знаємо дорогу додому, і ми спокійно стаємо, ступаємо по землі, тому що ми знаємо, що Господні закони, вони незмінні. Так само духовні закони, сестри, вони є незмінними, як би ми не хотіли. Сьогодні, коли ми подивимося у світ, багато країн хочуть відмінити Божі закони, коли ми багато країн першого світу навіть сьогодні прийняли закони, що уже шлюб – це не чоловік і жінкою, як Бог заложив, а чоловік і чоловік, жінка і жінка, і воно йде все далі і далі, перекручується. Але так як Господні закони є незмінні, то як би чоловік з чоловіком не доказували, що вони люблять один одного, і вони створені один до одного, ми знаємо, що вони себе обдурюють, і це виявлено теж тим, що вони не можуть мати своїх дітей. Так само жінка з жінкою. Як би сьогодні політика і світ не приймали закони проти законів Божих, вони не здатні відмінити закони, які створені Господом. Тому закон, який ми прочитали, сестри, мати, брати, дякуємо, брати, що ви з нами, для нас це благословіння. Закони, які Господь поклав, духовні закони, це закони, які також незмінні. В цьому вірші, в Матвія 6 розділі, з 14 по 15 вірш, де ми прочитали, Господь дає один закон. Прощення приносить прощення, а непрощення приносить осуд. І як би ми не казали, що ми маємо право не прощати, я йому ніколи не прощу, я її ніколи не прощу, все, що ми отримуємо в результаті непрощення сестри, ми вирощуємо гіркий корінь в своєму серці і відпадаємо від Божої благодаті. Тому настільки важливо, сестри, особливо для нас з вами. Тому що ми такі, що ми терпимо, терпимо, терпимо, терпимо, накопичуючи в серці, я по чуть-чуть образу, по чуть-чуть, з якої певний період ми живемо, потім приходить момент, і ми з ними взриваємося і кажемо, очі мої, щоб тебе не бачили. Таким чином руйнуються сім'ї, таким чином сестра, сестри ображаються одна на одну в церкві, приходять непорозуміння між сестрами, я сподіваюся, в ваших церквах такого немає, всі живуть в гармонії, в єднанні, але непрощення сестри є дуже великою руйнівною зброєю. Через непрощення свекруха з невісткою не можуть поладити, свекруха ображається, що в неї забрала, якась приїхала і забрала сина. Невістка ображається, що свекруха не дає свободи, волі побудувати свою сім'ю. Чоловік ображається на дружину, тому що вона бігає до мами часто, а мама дає поради, як його поставити на місце. І тому чоловік ображається на дружину, дружина на чоловіка, сестри. Коли ми дозволяємо людям втручатися в наше життя, не будуємось на законах Божих, і це приносить в наше серце образи, а потім наслідок цих образ ми не хочемо прощати, бо ми думаємо, наша образа – найобразливіша образа, яку неможливо простити і забути. Я не буду тряпкою, ми кажемо, я не буду ганчіркою при вході в хаті, ніхто в мене не буде витирати ноги, я всім покажу, і ми починаємо заявляти, робити такі заяви, сестри, які наповнюють не тільки наше серце, але і наш розум, наші домівки війною, гіркотою, сварками і всім, що приносить безпорядок. Колись була така жінка, яку звали Ноємі, або Ноємі, вона українська, як вона називається? Наомі. Вона, колись більш її чоловік, прийняв рішення не зовсім розумне. Він залишив Віфлеєм. Віфлеєм – це дом хліба. І стало дивно, в домі хліба не стало хліба. Так часто ми замість того, щоб мати хліб в своєму домі, щоб мати любов у своєму домі, Сестри дуже часто стаємо такими жорстокими, ображеними, можемо чоловікові створювати такі умови, що в домі немає любові, і він не хоче йти додому, він починає йти кудись так, а ми думаємо, що я права, і хай він подумає, і тоді побачимо. Сестри, жінка Божа повинна завжди бути, мати цей солодкий дух. Вона повинна бути твердою в Господі, але вона повинна бути лагідною своїм духом. Що б не відбувалося, у Господі, у Господа є досить благодаті, сестри. Як би важко не було, як би здавалося, що я вже не можу, Господь є Богом благодаті. І вухо Його не закрилося, щоб чути наші зойки, і рука Його не скоротилася, щоб потішити нас, благословити і зцілити нас. Образа і непрощення є найсильнішою руйнівнею справою. І Ноємі, коли вона пішла за своїм чоловіком в землю Моавицьку, на поля Моавицькі, з дому хліба пішли в землю ворожу практично, бо моавитяни були ворогами Ізраїлю. І в результаті вона втратила там як чоловіка, так і двох синів. І коли вона повернулася в свою землю, вона сказала: «Не звіть мене вже Наомі, звіть мене Мара», що означає «гірка». Коли ми дозволяємо образі взяти верх над нашим серцем, ми з солодкої жінки, з приємної, як була Наомі, ми з приємної перетворюємося на жінку гірку. І все, що ми приносимо в життя інших людей, в наш дім, в нашу сім'ю, в нашу церкву, в нашу спільноту, це гіркоту. І ми закриваємо двері благодаті Божої, сестри, і Господь каже: «Я не можу тебе простити, тому що ти закрила двері для прощення». Колосянам 3 розділ, 12 і 13 вірші, Колосянам 3 розділ, 12 і 13 вірші кажуть: «Вдягніться, отже, як вибрані Божі, святі й любі». І далі каже, яким повинен бути наш одяг, сестри. Ми хочемо бути гарно задягнутими, правда? Амінь? Давайте подивимося, яким Слово Боже має бути одяг жінки, яка любить Бога. Дивіться. «Вдягніться, отже, як вибрані Божі, святі любі, у перше, серце спочутливе». Бачите, ми дуже хитрі. Ми хочемо, щоб до нас поступали по милості. Коли ми помиляємося, що ми шукаємо? Милості. Коли ми когось ображаємо, що ми шукаємо? Милості. Коли ми щось зробили не так, коли ми згрішили, коли ми впали, що ми шукаємо? Милості. А коли хтось помилився, що ми шукаємо? Справедливості. Коли нас образили, про що ми кличемо? Про справедливість. В кінці кінців ми справедливі? Звичайно, що ні, сестри. Якщо ми шукаємо милості для себе, то ми в першу чергу повинні бути милуючими, співчутливими, сестри. Так важливо мати серце співчуття. От як мати каже, то співчуває своїй дитині, коли та раниться. І як би жорстоко не впала дитина, серце матері готове піднімати, прощати і давати ще один шанс. Чи не так, мами? До останнього подиху мама готова прощати і піднімати. Отаке серце співчутливе ми, як жінки, повинні мати до людей, які навколо нас. Тому що тільки через співчуття ми можемо показати співчуття Господнє. Коли ми живемо в домі, кажемо з наших стих. Хто із вас заміжній? Підніміть, будь ласка. Ага. Хто не був ніколи ще замужем? сіла скарбниця тих, хто може послужити один одному своїми болями і переживаннями, сестри. Дивіться, коли Господь нас з'єднує з іншими людьми, чи то в шлюбі, чи в сім'ї, чи в церкві, ми повинні пам'ятати, що наскільки мені потрібна благодать Божа, а мені благодать Божа потрібна цілий день, від ранку до вечора і на ніч. Так, як мені потрібна благодать Божа, щоб Він своєю милістю покривав мої недостатки, зодягав мене у Христа, так само потрібна благодать тій людині, яка знаходиться поруч зі мною, чи то в моєму домі, чи то в моїй церкві, чи то в мене на роботі, чи де б то не було, сестри. Наскільки нам потрібна, мені потрібна благодать Господня, настільки потрібна благодать Господня тим, хто знаходиться поруч зі мною. А через кого Господь хоче вливати свою благодать? Через тих, хто пізнав благодать, правда? Амінь? Давайте домовимося, якщо ви згідні робити так, тоді в нас буде діалог, ми будемо розуміти одна. Добре? Господь хоче вливати свою благодать через тих, хто пізнав благодать. Тому що, як людина, яка не пізнала благодаті, може дати її? Ти не можеш дати, що в тебе є. Тому запитання в тому, моя сестра, наскільки ти вже пізнала Божу благодать? Наскільки ти пережила прощення? Тому наш одяг, святі і любі, каже тут. Перше – серце спочутливе. Друге – доброта. Сестри, доброта. В цьому жорсткому, жорстокому світі доброта завжди в дефіциті. В цьому жорстокому світі, сестри, і доброта повинна виявлятися не тільки до домашніх, але до всіх ближніх і дальніх. До всіх, сестри, ми повинні бути добрими, коли до тебе приходять за порадою, моя сестра. І як би тобі тяжко не було, як би тобі самі не боліло, через те, що ти подивишся на чийсь біль і приділиш увагу, Господь потішить твоє серце. Я пам'ятаю, у 2014 році я знаходилась в Сакраменто, Каліфорнія, в Сполучених Штатах, проводила семінари, і мене викликали додому, тому що тато мій впав в кому. Мене залишалося ще 3 дні, один день я мала свідчити в одній церкві, практично я вже мала повертатися в Мексику. І мене викликали додому, і я взяла квитка, і я летіла в літаку, і моє серце зжималося, щоб застати мого тата. Я просила Господь, подаруй мені благодать, щоб я застала його живим. І коли я летіла в літаку, і мені хотілося плакати і зосередитися на своєї болі, на своєму болі, а Господь мені каже, а ти в неділю в церкві скажеш так і так. І я, в якій церкві? Що я скажу, в якій церкві? Я зосереджена на своєму болі. Я думаю, щоб мені застати тата, а Дух Святий мені каже, а ти скажеш, коли тобі дадуть слово, ти скажеш так, і так, і так. Знаєте, коли ми дозволяємо Духу Святому заходити на нашу територію, навіть тоді, коли ми хочемо залишитися наодинці, сестри, коли ми дозволяємо Духу Святому заходити на нашу приватну територію, Він буде нас зцілювати і робити чудеса в нашому серці. Є таке місце писання, яке я зрозуміла після того. Я прилетіла додому, і Господь мені подарував застати мого тата живим 2,5 дні. Я мала благодать, коли зайшла в лікарню, він пізнав мене і назвав мене по імені. Це благодать Божа. Але коли ми дозволяємо Богу робити Його роботу в нас, тоді Він робить чудеса всередині нас. За декілька днів до того, як я виїхала, за тиждень, за день до того, як робили тату операцію, я була, служила жінкам на жіночій молитві там в Сакраменто. І молилися, і одна сестра підняла голос в молитві і повернулася так до мене, і подивилась мені глибоко в очі і каже: «Тобі Господь буде давати сили і буде підтримувати тебе тоді, коли ти не зможеш навіть підняти очі до гори». Є таке місце писання, знаєте, де каже, плаче Рахіль про своїх дітей і не хоче втішитися. Коли приходить біль в наше життя, ми ж хочемо залишитися наодинці своїм болем, і ми не хочемо втіхи. Єдине, що ми хочемо, це плакати, плакати і плакати. Ті, хто з вас пережили, і я знаю, майже всі пережили втрати і болі, знають, про що я говорю, правда? Ти не хочеш бути втішеним. Ти хочеш скорбіти. І чим більше ти закриваєшся зі своїм болем, моя сестра, тим більше ти дозволяєш ворогу обкрадати тебе. Тому як би тобі тяжко не було, як би тобі важко не було, як би тобі не хотілося заховатися від всього світу, відкрий своє серце для зцілення. Тому що у Господа є бальзам. Пам'ятаєте, як Господь покоряв свій народ, каже, куди ви ходите за зціленням? Хіба вже закінчився бальзам Галаї? Бальзам зцілення. Сестри, як би важко не було, відкривайте своє серце. Ідіть до Господа. Господи, вилий твоє зцілення, дай твій мир. Знайдіть людину, якій ви довіряєтесь. Просіть, скажи, помолиться за мене, щоб я прийняла втіху, щоб я не відкидала благодать Господню. Тому що біль прийдеться, біль все рівно буде, сестри, але біль не буде мати влади над нами. Ми не станемо полонниками, в'язниками болю. Біль зможе нас зробити ефективнішими для Царства Божого. Тому хай не буде про нас це місце писання, не хоче втішитися. Наш Господь каже, прийдіть до мене всі, стружені і обтяжені. І візьміть на мене на себе моє ярмо, бо я м'який і солодкий серцем, коли ми подивимося в оригіналі. І каже, знайдете спокій, душа ваша. Навчіться від мене. Коли ми приходимо до Господа, і відкриваємо своє серце для зцілення, сестри, тоді ми здатні давати доброту. Коли в нас серце не зцілене, коли ми носимо в собі ці тягарі, тоді все, що ми можемо дати іншим людям, це гіркоту, це гнів, це це лють навіть, і ми отруємо всю воду, яка є в нашому навколо. Далі каже, смиренність. Вчора, якщо хтось із вас був вчора в Львові на конференції, ми багато говорили про жінку смиренну. Жінка смиренна – це яка визнає, що її слово не є останнім. І не та, яка чоловік, який каже, ну я на кінець, а моє слово було останнім. І що ж ти сказав? Так, кохана. Дуже часто, жінки, ми так робимо, хочемо, щоб чоловік добитися всякими способами, і шантажом, і погрозами, і всім, щоб зробити по-нашому. Каже, знаєте, як один чоловік казав, на кінець-то моя жінка стала переді мною на коліна. Та, і що ж вона сказала? Вилазь з-під ліжка, боягузи. Дуже часто, сестри, ми чинимо таким так, що хочемо, щоб наше слово було останнім. Знаєте, хто повинен мати останнє слово? Господь. Тому жінка смиренна, вона підкоряється Слову Божому. Лагідність. Як приємно бути біля лагідної людини. Кожного із нас є свій характер. Є жінки, які дуже жорсткий характер. У мене характер дуже, дуже твердий, дуже, я жорстка по характеру. Коли я попала в Мексику, а мексиканський народ, латинський народ, це народ дуже емоційний і дуже хрустальний, хрустальний, кристалевий душею. Якщо ти їм щось скажеш так, що їм показалося за грубо, ти можеш ніколи в житті не побачити їх більше. І ось в церкві я на перших порах, я, ну по-своєму так, розрубала вузол і проблема закінчена. Прийде хтось, я так, так, так. А ви знаєте, потім я бачу, що люди мене стали уникати. І я думаю, що таке? І я почала молитися, Господи, якщо ти мене прислав до цього народу, поможи мені стати ефективною до цього народу. І якщо мені треба, підійшовши до жіночки, не сказати, йди туди, зроби те, а сказати, чи не могла б ти бути так ласкава, і чи ти могла б знайти час, і якби ти подивилася, і я б тобі була б дуже вдячна, так говорять мексиканці. Треба сказати 5-6 поверхів різними способами, будь ласка, а потім сказати, що ти просиш. То я кажу, Господи, ну я хочу навчитися, тому що Господь, коли нас посилає в нас, дає нам якесь завдання, Він нам дає можливість бути ефективними, так, правда? Ми не посилає нас, щоб ми були посміяні або посоромлені. Тому лагідність, сестри, Господь каже, що я є лагідний серцем. Ми є учнями чиїми? Господні. Якщо ти є сьогодні свекрухою, будь лагідною до твоєї невістки. Ти часом думаєш, що твоя робота навчити її жити. Знаєте, її життя навчить. Життя всіх нас вчить, бо дорога є дуже тяжка, сестри. Сьогодні хватає жорстоких вчителів. Сьогодні знаєте, чого не вистачає? Лагідних людей. Тому прийми твою невістку, або твого зятя, або твою сестру, хто б там не був, хай буде в тебе серце Христа, серце лагідне, тоді до тебе будуть люди тягнутися і шукати зцілення. Того, що наш Господь, так, Він не любить гріха, так, Він докоряє гріхові, так, Він не дозволяє, щоб ми гралися з вогнем, але серце лагідне. Це серце, яке здатне приносити зцілення, мир і любов. Довготерпеливість, сестри. На що ще ми повинні зодягнутися, це в довготерпеливість. Що це значить довготерпеливість? Це коли вже терпіння закінчилось, починається довготерпеливість. І коли вона закінчується, не повинна закінчуватися. Господь є довготерпеливий з нами. Що це не значить, що ти будеш дозволяти комусь сидіти в тебе на голові і будеш дозволяти гріх вдома. Це значить, що ти будеш у терпінні, не виходячи з себе, не ображаючи, не погрожуючи, але з любов'ю, лагідністю Господньою приносити наставлення Боже туди, де тебе Господь поставили. І далі він розказує, дивіться, терплячи один одного, терплячи, от я тебе терпіти не можу, ну не можеш все рівно терпити, тому що хочеш, щоб тебе терпіли. Хто із вас знає, що вас нелегко терпіти часто? Чесно? Всі ми, знаєте, такі, що від благодаті до благодаті держиться. Тому, якщо нас треба терпіти, чому ми не будемо терпіти? Чому ми будемо виходити з себе, сестри, терплячи один одного? Прощаючи одне одному, як? Взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Як? Так, як Господь простив вам. Кому із вас Господь простив гріхи? Слава Господу, тут сидить прощений народ. Але, на жаль, серед всього прощеного народу, чому в нас є стільки непрощення, сестри? Як ми можемо називатися прощеним народом і носити в серцях непрощення? Щось не так, правда? Тому каже, чиніть і ви так само, як Господь простив. Дивіться. Послухайте тут уважно. Прощення застосовується двома способами. Перше, це коли людина згрішила проти тебе або вразила тебе і попросила прощення, визнала свій гріх проти тебе і працює на виправлення цього, тоді ти, прощаючи, відновлюєш відносини з цією людиною для того, щоб ворог не зруйнував. Коли людина насправді покаялася і попросила пробачення. Другий вид прощення набагато тяжчий. Це коли людина не просить пробачення. Коли людина тебе образила і не попросила пробачення, ти не зобов'язаний бути другом цієї людини, як би сказати, знову довіряти їй і знову довіряти. Але ти зобов'язаний звільнити душу свою від тягаря. Це значить, що ти не будеш в'язнем цієї людини, встаючи зранку з болем і лягаючи з болем. Ви звільняєте цю людину як свого божника. Вона мені нічого не винна, хай Господь її благословить, хай вона йде своєю дорогою. Так, як сестри, ми не прощаємо, ми стаємо в'язнями того, хто нас образив. Розумієте? Розумієте? Дуже важливо, тому що ми часто плутаємо, ми думаємо, що якщо людина поступає нечесно і нечисто, ми все рівно повинні постійно бути в відносинах з цією людиною. Це не обов'язково. Треба звільнити свою душу від тягаря. Господь приймає у відносини з собою кого? Тих, хто каються, правда? Відносини відновлюються через покаяння, але наша душа повинна бути вільною. Ми можемо благословляти цю людину, ми можемо послати їй якийсь подарунок, щоб звільнити душу свою. Але це не обов'язково, що ми знову, знаючи, що людина так само грішить і знову вчинить так само, будемо їй довіряти. Тому ми прощаємо, як Господь, чинимо так само. І таким чином наша душа вільна любити, благословляти і жити по заповідях Господня. Колись була така жінка, можливо, дехто з вас про неї чув, її звали Корі Тен Бум. Хто чув про таку жінку? Багатьох чули. Вона народилася в Голландії в 1890 році. Завжди її сім'я відрізнялася благочестям, побожністю і активною доброчинністю серед бідняків міста Гарлема, в якому вона жила. Сім'я жила у маленькому будиночку на першому поверсі, якого її дід відкрив годинникову майстерню. І Корі стала першою жінкою в Голландії, яка отримала патент годинникаря. Під час війни, під час Другої світової війни, сім'я Бумів, так як вони були віруючі, і вони любили народ Божий, народ єврейський, і коли нацисти почали винищувати євреїв, вони почали переховувати євреїв у себе вдома і студентів, які відмовилися працювати з нацистами. Вони в результаті врятували життя близько 800 євреїв. Під час обшуків хтось доніс, і вони хоч так і не знайшли тайника, в якому на той час навіть знаходилися люди, але ж всю сім'ю заарештували. Батько, так як він був вже слабкий здоров'я, помер через 10 днів після арешту. Її сестра, яку звали Бетсі, загинула в концтаборі. Племінник Корі, якому було 24 роки, його відправили на каторгу, і він зник безвісті. А Корі пережила табір і вийшла і повернулася додому. І ось що сталося у Мюнхені через 2 роки після війни. Після одного зі служінь вона помітила, що до неї пробирається чоловік, який їй видався дуже знайомим. Коли вона придивилася, вона впізнала в ньому табірного охоронця. І ось як вона описує почуття, які сповнили її в ту мить. Вона каже: «Я бачила, як він пробирається до мене через натовп. Це був один з найжорстокіших охоронців, який знущався над нами в концтаборі. Він мені подав руку, протягнув руку і сказав: "Чудова промова, Фрейлі. Як приємно дізнатися, що, як ви говорите, всі наші гріхи лежать на дні морському. А я, вона каже, так та, що так переконливо говорила про все прощення, що шукала у своїй сумочці замість того, щоб подати йому руку у відповіді. Вона каже, він, звичайно, не пам'ятав мене, але я згадала його і шкіряного батога, який звисав з його пояса колись. І він каже, я став віруючим, я спокаявся, я став християнином. Я знаю, що Бог простив мені всю мою жорстокість, яку я чинив у Равенсбрюці, так називався концтабір. Але я хотів би почути це з ваших вуст. Чи простите ви мені?" І знову протягнута рука. "А я стояла", вона каже, "та, чиї гріхи були прощені, і не могла простити. Хіба може одне прохання цього колишнього нациста стерти повільну мученицьку смерть моїх близьких? Але я знала, що повинна простити. І не тільки тому, що такою була заповідь Господня, але я стояла, не рухалась. Холодом було сповнене моє серце", каже вона. "Та я знала, що прощення – це не емоції, це акт волі. А воля повинна діяти незалежно від температури серця. Господи, поможи", волала я подумки. Механічно, як дерев'яну, я вклала свою руку в його, руку простягнуту мені. І вона каже, коли я це зробила, сталося неможливо. По моїй спині, потім вниз по руці, і нарешті через наші руки пробіг струмінь тепла. Здалося, що цілюче тепло наповнило все моє тіло. Із очей потекли сльози. Бог дав надприродню силу пробачити, скинути важкий тягар пам'яті і непрощення. Коли ми починаємо слухатися заповідь Господню, Господь починає діяти надприродньо. І цікаво, що в даному випадку крок до послуху повинні зробити хто? Ми. Коли ми робимо крок до послуху, ми кажемо, як я можу простити те, що простити не можна? Є такі речі, які по-людськи, сестри, простити не можна, чи не так? Але слава Богу, що ми є народом, Господом якого є Господь. Ми є народом, Богом якого є всемогутній, Бог, який широкий, милосердний, многомилостивий. І дає нам, коли ми робимо крок до прощення, коли ми вирішуємо залишити гріх непрощення, тоді Божа благодать зливається в наше серце і приходить його зцілення. В Євангелії від Матвія, 18 розділ, з 21 по 22 вірш. Матвія 18, 21-22. Каже Євангеліє: "Петро приступив тоді та запитався його: "Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати його? Чи до 7 раз?" Ісус промовляє до нього: "Не кажу тобі до 7 раз, але ж до 70 раз по 7. Дивіться, тут відбувається щось дуже цікаве. По равинському закону у євреї вчили, що прощати треба людину три рази. Кажете, людину прости перший, другий, третій, потім відвернися від неї, і навіть вона вже є тобі ворогом, і до неї можеш і не здоровитися, і так далі. Так казав закон людський, закон равинський. І тут Петро думає, ну я буду ще так, сім раз приходить до Господа. Чому сім? Тому що в законі Божому кожен сьомий рік був роком прощення і звільнення. На сьомий рік всі прощали гріхи, вся земля, борги один одному. Земля поверталася початковому господарю. Це дуже важливо, тому що Господь пильнував, щоб земля належала колінам, яким він її призначив. Це дуже важливо, бо Бог є вірний. Для виконання всіх пророцтв Господь пильнує над своїм словом. І тоді в сьомий рік прощалися борги, тоді раби відпускалися на свободу і так далі, і так далі. Проход був рік роком прощення. І Петро тут і каже, що до семи разів, але Господь відкриває зовсім інший рахунок для прощення. Він каже 70 по 7. Звідки береться така цифра? Ми часто кажемо, це значить, що треба прощати безкінечно. Але звідки все-таки взялася така цифра? Ми з вами звернемося до книги пророка Єремії, щоб зрозуміти важливість цієї цифри. Чому треба прощати стільки разів? Єремії 25 розділ. 25 розділ. З першого прочитаємо до 11 вірша Єремії. 25 розділ з 1 по 11 вірша. Трохи велике місце писання, але давайте так настроїмо, щоб послухати його, воно нам допоможе. Добре? Добре. Слово, що було до Єремії, про весь народ Юдин за 4-го року Єгокіма, сина Йосіїного, царя Юдиного, це перший рік Навуходоносора, царя Вавилонського. Ми бачимо Юду, цар Єгокім, і ми бачимо Вавилон, язичницький народ, якого Навуходоносор став царем. Що його сказав пророк Єремія про весь Юдин народ та до всіх мешканців Єрусалиму говорячи. Коли ми читаємо пророків Старого Заповіту, можливо, часом не розуміється, чого іноді каже це Ізраїль, а іноді Юда. Якщо ви пам'ятаєте, після царя Соломона царство розділилося між його синами. І 10 колін залишилося разом, як одна країна, яка називалась Ізраїль, або Північне царство. І два коліна залишилися разом, і називалося Південне царство або Юда. І ось в даному випадку пророцтво йде до Південного царства, до Юди. Це пророцтво вже відбувається, і це дуже важливо. Після того, як Асирія в 722 році до Різдва Христового полонила Північне царство, і зруйнувала, було дуже багато шкоди нанесено. І ось весь час Господь говорить до Юди, до Південного царства, навчися на уроці твоєї сестри, подивися, що сталося з твоєю сестрою Ізраїлем, і покайся. Тому зараз тут через пророка Єремію він говорить до Юди, до Південного царства. І каже так, від 13-го року Йосії, Амонового царя, царя Юдиного, і аж до цього дня, це вже 23 роки було слово Господнє до мене. І говорив я до вас, говорячи пильно, та не слухали ви. І посилав Господь вас до своїх рабів, до вас, усіх своїх рабів, пророків, рано та пізно, та не слухали ви. І не нахилили свого вуха, щоб послухати. А вони говорили, верніться кожен зі своєї злої дороги, та зо зла ваших учинків, і сидіть на тій землі, яку Господь дав вам та вашим батькам від віку і навіки. І не ходіть за іншими богами, щоб служити їм та щоб поклонятися їм, і не гніліть мене роботою ваших рук, і я не вчиню вам злого. Дивіться, Господь ніколи не карає зненацька. Він каже, пророк каже, до вас посилав Господь рабів, моїх пророків, які на протязі багатьох років вас прикликали до спасіння. Наверніться, наверніться, наверніться. Сьогодні, сестри, існує багато людей, нас, віруючих, які носять в серці непрощення. І багато кого Господь посилає і каже, прости, прости. Є люди, які не можуть померти через те, що вони носять в серці непрощення і мучаться, і стогнуть. І Господь любить їх, і їх закликає. Але якщо не прийде прощення в серце, тоді каже Господь, і я вам не прощу. Приходить руйнівник і краде, краде життя, краде спасіння, сестри. Слово Господнє не жартує. Дуже серйозне до нас є Слово Господнє. І каже, ці пророки вам говорили, поверніться. Господнє бажання є, щоб всі спаслися і досягли пізнання правди, каже Слово. Він бажає, щоб ти спасся, щоб я спаслась. І кожен день звучить до нас голос Духа Святого. Повертайся, приходь, приходь, ось слово моє, ось дух мій, приходь, свершуй страху спасіння твоє. І каже, та ви, сьомий, та ви не прислухалися до мене, говорить Господь, щоб не гнівити мене чином рук своїх на зло собі. Тому так промовляє Господь Саваот. За те, що ви не послухалися слів моїх, ось я пошлю і позбираю всі північні роди, говорить Господь. Пошлю до Навуходоносора, царя Вавилонського мора, ба, і наведу їх на край цей, і на мешканців його, та на всіх цих народів навколо, і вчиню їх закляттям, і оберну їх на страхіття, і на посміховище, і на вічні руїни. І я вигублю в них голос радісний та голос веселий. Перше, що робить гріх, сестри, це краде радість і пісню.